منظور مومنا موجود منظورہ مراد وہ شدت ہے جو شکل وحی کی وجہ سے حاصل ہوتی تھی اور پھر برحات اطلاق اما شدیدہ پر بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو وحی کے نزول کے وقت سخت گرمی ہوتی تھی جیسے بخار کی گرمی ہوتی ہے اس لیے اس کو برحا سے تعبیر کیا گیا مقصود شدت ہے تمام چاندی کے موتی چلیے چار ٹھنڈا بال چلیے خاص ہے تیسرا اس اور نظر عورت من السماء اللہ نے تمہارا عذر یعنی براءت نازل کی آسمان سے، یہ بھی عائشہ کی خصوصیت ہے. نصیم منسیا، کاش میں بھولی بھی شریف ہو جاتی. یہ ترجمہ تقدس شاہ عبد القادر نے کیا. جب یہاں پہنچی ہیں ان کو نصیم منسیا پر تو متفقی تھے کہ اس کا کیا ترجمہ کیا جائے. ایک دن گوارن آئی دودھ لے کر. لوگوں نے اس سے پوچھا رہے تیرا کیا حال. کہنے لگی میں تو بھولی بسری ہو گئی. حضرت کا ایک دم ذہن منتقل ہو گیا کہ نصیم منسیا کا ہی ترجمہ بھولی بسری. چلیے لوگوں نے اس کو کسی بھی طرح سن لیا. کوئی چیز یہی نہیں پورا قصہ کیا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس سے معلوم ہوا بھولی بسری کا ترجمہ نصیم مسیا کا ترجمہ بھولی بسری ہے. اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ کسی لفظ کا ترجمہ اہل لسان کی زبان سے حاصل کیا جاتا ہے. ہندوستان کے لوگ ہیں یہ ان کی زبان ہے، انہیں وہی جو ہے صحیح بولتے ہیں، لہذا جو بولیں گے وہ لفظ کا صحیح ترجمہ ہوگا. اور تیسری بات معلوم ہے ان کا اہتمام حضرت اقدس شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر اہتمام تھا کہ گوارن کے منہ سے ایک ترجمہ سن کر فوراً ان کا جو مقصود تھا اس کی طرف ذہن منتقل ہو گیا. یہ ہے کلمۃ الحکمہ بالۃ المؤمن حیث وجدھا فہو احق بہا. آپ لوگوں نے قصے سنے ہیں قصے کے لیے، اور ہم نے الحمدللہ جب یہ قصہ پڑھا یا سنا تو اس سے علمی استفادہ کیا. چلیے اس وقت بتا دیا تاکہ آپ کو معلوم میں قصے قبول نہیں بیان کرتا ہوں، ہمیشہ قصہ کسی معنویت کے لیے بھی ہوتا ہے. چلیے امام بخاری پہلی آیت کے تحت ہوئی کی حدیث ذکر کی، اور اس آیت کے تحت بھی اسی کی طرف اشارہ کیا. چلیے کہتے ہیں کسی غیر معین عورت کے محاسن کو ذکر کرنا. چلیے حسان رضان ما تو جنم میری ہوتی ہے. حسان عفیفہ، رضان صاحب وقار، ما تو زن ما تو تہم، اور رضان کا ترجمہ کامیت العقل. اور اس لیے غرصہ بھوکھی، غواطل غافل عورتیں جو چھل پڑے نہیں جانتی. چلیے تسلیم کر دیا جائے کہ اللہ تو اللہ کے رحو کے عمومی نقصان بھی داخل ہیں، تو ان کے حق میں سب کے کیا آزاد ہوگا کتنا بینا ہو گئے ہیں. چلیے حضرت حسان سے تعلق رکھتی ہی نہیں، اس کا تعلق تو ابن عبی المناقب سے. چلیے رکھ تو علی بھی کرتے تھے، لیکن علی سے ہمیشہ بوجھ رکھا اور حسان سے راضی ہو گئی. حسان نے معذرت کر دی، پین کل تو قد کل کل لگی زان لکم فلا رفات سوتی لئی انا عائشہ کی نکھت کی. اور علی نے کبھی جو ہے لچک میں دکھائی، اور نہ حضرت عائشہ ایسی نہیں تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیشہ متنفر رہتی. حقیقت یہ ہے کہ انسان سے چوک ہو جائے تو اپنی بے چکی دکھا دے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ساری آیات اتباع کے منظر کی ہماری طالب علموں نے بال بچوں ایک تعلیم کے متعلق شک شبہ کیا اور گمانی کی اور اس کو طنز کیا برا بھرا تھا. حضرت استاد مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو شخص سرغنہ کی حیثیت رکھتا تھا بلایا اور قرآن کریم کو دریا کھول. حضرت کنگار اشاعت فارشہ کا نہیں تھا, کسی کا ایک جان دیتے اس پہ پردہ ڈالتے تھے, چھپاتے تھے. اور گجراتیوں اور بنگالیوں کا مزاج ہے, کسی کا ایک پا جاتی ہوں تو اس کو چھال بدنام کر اس سے پرہیز کرو, پرہیز واجب ہے. اور یہ آنکھوں کی دیکھی باتیں ہیں, جب کوئی کسی کے چھالتا ہے تو خود کہیں کہیں چلا جاتا ہے بلا وجہ کسی کے. واقعی غیر واقعی وجود کو چھالنے کا لوگ آدمی اپنے گربار میں ڈال کے اپنے وجود کو سوچ لیے اپنے گربے میں. یہ تکلیفوں بہت سے کام کی کون کوئی بات ضرور ایسی ہوئی جس سے اللہ محسوس ہوئے جنہوں نے کرا. بہت توبہ بھی کرتا ہوں, سوچتا نہیں کسی کا حق تباہ ہو, کسی کو میں نے کچھ ظلمن کہا. میری عادت تو ہے نہیں اس طرح کہنے کی, سوائے طلبا کے ڈانٹنے کی. وہ بھی جو میری اصلاح ادا کرتے ہیں میں ان کو ڈانٹتا ہوں کہ آپ کی کون اصلاح کرتے ہیں. مولانا امداد صاحب, مولانا امداد صاحب نے مولانا عبدالمتین صاحب سے طے کیا, مسافہ بڑا لمبا کیا, آ گئی ان کے چکر میں. میں نے کہا ان بات کے مطلب جائے گئے آپ ہی کام کریں گے, اور سوچا اگر یہ نہ کریں ان کو نکال دوں گا. جائیں پاکٹ صاحب پیکٹ صاحب, سمجھ میں آئے نا بھائی. بہت استاد ہے ان بات فور. جب علی حسن کو گزشتہ سال گھسا ہے اس سے مسافہ کر رہا تھا, لڑکوں نے بتایا کہ تین بار علی حسن سے مسافہ کر رہا ہے. اس کا ایک رازدار تھا, اس نے کہا جی یہ آپ کا دودھ لینے جاتا ہے تو دودھ والے سے مسافہ کرتا نہیں تھا, یہ ہے ہی سب سے تعلقات بڑھاتا ہے. یہ شرم کی کمی کی بات ہے, سمجھ میں آیا نہیں. یہاں تو حضرت کے یہاں اتنے مہمان آتے تھے کسی سے بات نہیں کرتے, ملتے نہیں. ایک رئیس آتے تھے تو ان کو درزان تھا کہ میں ہوں کچھ, تو لوگ ان سے ملتے بھی تھے, حضرت کے اعزاز سارے ملتے تھے کہ آپ توبہ. جو کبھی میں نے ان سے مسافر کیا, ایک دن حضرت کے یہاں میں گھس رہا, وہ نکل رہے گا اس کار سے بارہ مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے. میں نے سلام کیا, کہنے لگے وعلیکم السلام مولانا آپ کہاں؟ میں نے کہا میں یہی ہوں. اس کے وہ آدمی بہت تجربے کار سنگیر سنجیدہ تھا, بالکل جھنجھنا گیا, چمک چونک گیا تیرے. پھر مارے ڈر کے وہ آدمی نے اس سے بات نہیں کی. یہ تھوڑے ہے کہ میں تمہارے مالدار ہونے کی وجہ سے تمہارے پاس آؤں گا, میں کہیں نہیں, صرف ملک عبدالحق مرحوم کے یہاں گیا ہوں بہت دنوں کے بعد, وہ خود میرے حجرے میں آئے تھے, میں نہیں ملا. پھر جب وہ راہ و رسم انہوں نے بڑھا لی اور واقعی سچے تھے تو میرے کو بھی تعلق ہو گیا تھا. نہ بچے مجھے بہت ڈر لگتا ہے, مالدار آدمی سے میں نہیں دوستی داستی کرتا تھا, میں بہت ڈر کرتا تھا. کوئی فخر نہیں بچے, کوئی فخر اس میں والد کی تربیت کو دخل. سو سے زائد مرتبہ یہ لفظ کہا ہوگا اپنی نان خشک پر راضی رہو، کسی کے حلوے کی طرف نظر مت کرو. ایک مرتبہ نہیں، سو مرتبہ سے زائد کہا ہوگا. اور اسماعیل میرٹھی کو شیر ملے خشک روٹی جو آزاد ہو کر وہ خوف و جنبت کے حلوے سے دیکھ کر یہ پڑھا کر دیا. قبر کو نور سے بھرے، بہت زیادہ ان کی وجہ سے، ان کی بہت سی تعلیمات تھی. نہ ہم کسی کہاں جاتے تھے، نہ آتے تھے، نہ بات کرتے تھے، نہ ملتے تھے، نہ ملتے تھے. ہمارے کسی دوستانہ تھے، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دوستانہ کیا، بس اپنے کونے میں رہتے تھے، کونے میں مزے تھے. جب ہمارے لیے حجرہ تقسیم ہوا تو ہمیں دس گان کہہ دیے مولانا عبدالمجید صاحب. اب ہمارے سب ساتھی کہتے میں درخواست دوں گا، میں فلاں نمبر میں جاؤں گا، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ. اور واقعی میں بہت شکستہ حال بیمار، میں نے کہا میں کہاں جاؤں گا، درخواست دی اور منظور نہ ہوئی تو کیا کروں گا. بس اپنا ایک تھیلا تھا، ایک دری تھی، ایک رضائی تھی، اور ایک یہاں آ کے بکس کا ہی رکھ چار روپئے کا، پانچ روپئے شاید پونے پانچ کا تھا، اس کو لے کے اوپر چلا گیا. اب میں تو ہر وقت جہاں رہتا ہوں گھسا رہتا ہوں، نکل کر ہوں اگر گڑ کے آئے اور انہوں نے دیکھا نمبر چار میں وہ ہے نہیں. تو ایک نے کہا ارے اون کہاں گئے ہو؟ تو ابوال کلام نے کہا اوپر ہیں، جات کے دیکھے رہے ہیں. بس دیکھو مزہ آ گیا بستی والے کو کہ ادھری کی بولی بول رہے ہیں. بس ایک دم سب لوگ فرفر فرفر کر کے اوپر پہنچ گئے، اور یہ ناچی کونے میں اپنا اپنی دری بچھا کر قابض ہو گیا تھا، اور جو سب سے کشادہ الماری تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا. اب وہ کانے یا کونا ایسا اچھا کونا تھا کہ اس میں آرام بہت تھا، اور باقی لوگ ادھر ادھر لیٹتے تھے جیسے آدمی ادھر ادھر جوتے کی طرف کو بیٹھتا ہے کہ یہ کیا ملا دیا آپ نے، کہ حاشیہ بچے ملانا چاہتا تھا. تو میں بچے بس اپنے اسی کونے میں پڑا رہتا تھا، نہ میں کہیں آتا تھا نہ جاتا تھا. کس چیز کے بھائی آدمی آتا جاتا ہے، یہ کیسے ہیں؟ کچھ پاس جس کے پاس کچھ نہیں ہو کس کے پاس کون سا منہ لے کے جائے گا، اس لیے میں کہیں جاتا ہے. اور شرم جتنی شرماتی تھی بچوں میں کبھی کسی کے حجروں میں نہیں تھا جی. اور نمبر چار سے جب گیا تو کئی مہینوں تک اس میں لوٹ کے نہیں آیا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، میں کیسے جاتا ہوں کیا کرنے والا، وہیں سے گزرتا تھا مسجد کے لیے، لیکن میں وہاں نہیں جاتا، وہاں کسی کے یہاں نہیں جانا، جانے آنے سے بڑا جی ہو رہا ہے. یہ سب کہانیاں ہیں بچپن کی، پر اگر عادل کو مل جائے، کوئی جھوٹ بلا لے عادل کو تو وہ سچے میں گھس جاتا ہے. جیسے ایک قلعہ تھا، میں بھی ایسے ہی تھا، میں نے اس سے کہا تو آیا تو مل جاتا ہوں مار میں نے، پھر آیا پھر ایک رسید کی، پھر وہ ادھر گیا کہیں کہیں کرتا ہوا جیسے کسی بہاری کو لات مار کر، پھر اس کے بعد پھر بلایا. بس زندگی کا یہی ایک عمل ہے، میں نہ کبھی دلے سے کو میں نے اس طرح مارا ہے نہ اس طرح بلایا ہے، بس وہی ایک زندگی کا قصہ ہے. اللہ نے بتایا مجھے، اب یہ فرض کرو عادل جو ہے اگر یہ پلّا ہو، اب یہ اسے رسید کرو، اب یہ جائے گا پینٹنگ کرتا ہوا ادھر سے. عادل کہتا ہے کیا غریب کو پا لیا ہے، مجھے کو اپنا ستاتے رہتے ہیں، کیا سوچاتا ہوں تجھے پاگل کو، تیری عقل ہوتی تو بہت کچھ تو سمجھتا. چلو بچے اس بات پہ میں کہہ رہا تھا، اس بات کے بیکار باتیں کہہ رہی ہیں. ہاں بچو یہ اصل تو کہاں سے تھا، ہمارے مولانا رحمۃ اللہ علیہ یہ سب باتیں پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی کا عیب کھولا جائے، کسی کی برائی کوشش یہ بھی نہیں کہ مطلب کوئی دروازہ نہیں بند کر سکتا. مولانا علیہ السلام جب چاہتے پھر اپنے دروازہ کھول دیتے، صرف ہمارے حجرے کا دروازہ بند ہوتا تھا. کیوں؟ ہم لوگ اپر جماعت میں تھے اور میں ہر وقت دوا پکاتا تھا. اب ایک دن جو مولانا علیہ السلام سردی کا مہمان رات میں آئے اور بچوں ہمارے ہدے سے اتنا دھواں اٹھ رہا، مولانا سمجھے آگ لگ گئی ہے اور ڈرے کہ کہیں بچے جل نہ جائیں. اب دروازے کو دھکا دیا بند، زور سے بولے کھولو. میں بیٹھا ہوا دھواں کر رہا تھا، دوا پکا رہا، دروازہ کھولا، فرمایا سب کو مارے نا کیا کرے گا، دھوئے دھواں دھوئے دھواں. تم اس کو کچھ نہیں نظر آتا تھا کہ اندر کیوں بیٹھ، سردی بہت ہی، بچے باہر کیا کر سکتے تھے، اور دوا پکانا ضروری تھا. یہ دھواں کیوں ہو رہا تھا، گیلی چلی چلی جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، اب وہ سب کو جمع کر کے اور بس فو فو فو کر رہا تھا. اب وہ جل ہی نہیں رہی تھی تو گیلی تھی سب، اور دھواں کے حساب. تو مولانا دروازہ کھلواتے تھے، آتے ایک دم دروازہ کھولتے تھے، لیکن ہمارا اپر پارٹی تھی اس لیے وہ دروازہ ہم لوگ بند رکھتے تھے کہ اپر پارٹی تھا بھائی. ہندی اوپر کی جماعت والوں کو تھوڑی چھوٹ تھی کہ یہ سمجھدار بچے ہیں، وقت ضائع نہیں کریں گے. یہ ہوتا اس قدر بے وقوف تھا میرا بھائی، وہ دھواں کر رہا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا بچوں کی باہر رکھ دیتا، وہ بج جاتی یار. چلی ایسی دھیمی سوکھی ہوئی کام چل جاتی ہے تو فوفی کی محتاج تھی اور باہر بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی. سخت سردی اور تالاب کی وجہ سے ایسی ٹھنڈی ہوا آتی تھی جیسے امریکہ سے آتی. چلیے اس سے سنے جاتے ہیں، اس کے اندر سے مانا نکالے جاتے ہیں. بچے تم بھی کسی کا عیب نہ کھولو. من ستر اعلی مسلمین سترہ اللہ، جو کسی مسلمان پہ پردہ رکھے تو قیامت کے دن اس پر اللہ پردہ کریں گے. چلیے وبه قال وقال ابو اسامه، یہ حدیث امام احمد اسحاق عن نبی اسامہ اور امام ترمذی نے عن محمود بن غیلان عن ابی اسامہ تقریب فرمائی. محمد بھی کس کے ساتھ لگائی ہے، وہ بھی پاک واسطے بھی مقام صادق مولادا. اسی طرح سے یہاں پر بعض نسخوں میں واقع ہوا ہے، بزرگین زرکشی کہتے ہیں یہ ابو اسامہ قبر میں ان کے استاد ہشام کا محفوظ سادبی معاذ ہے اور ان کا معاذہ سادبی عبادہ نے کیا تھا. میں کہتا ہوں اس کے وہم ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بات متاثرین ہوا آپ قبر میں یا نہ سقین کا نہ ابو اسامہ قبر ہے نہ ہشام عروا کا، اس لیے کہ شرح کے رام آتم ابن حضرت قسطلانی وغیرہ نے اس حدیث کو جب ذکر کیا تو سعد ابن عبادہ کی جگہ سعد ابن معاذ ذکر کیا، اور کسی طرح مسند احمد مسند اسحاق میں راہ رہے اور ترمذی میں واقع ہوا ہے، اور سب کے روایت کا دار مدار ابو اسامہ پر ہے. معلوم ہمیں ابو اسامہ کر رہے ہیں نہ شام کسی نیچے کے راوی کر رہے ہیں. سمجھ حضرت ثانی کا پکان کئی سر سو پن کا پکان تو اللہ کے معصوم کو ہلا دیجیے فخر تو کیا یہ شاہ نکالت پڑا پڑت لی الحدیث کھول کر رکھ دی بڑے بات میرے سامنے چلی ہے بہت والا یہ لوگ مینا مسلم بجارا نہیں جو ہم اس کو تھام کو جیسا غم نہیں تھا بات یہ ہے کہ رومان تجربہ کار تھی انہوں نے غم کو پی لیا اور ضبط کر لیا اگر وہ بھی اظہار غم کر جاتی تو معلوم نہیں ہے حضرت عائشہ کا کیا حال ہوتا اور ان کا غم کس حد کو پہنچ جاتا ہو سکتا ہے ہارٹ فیل ہو جاتا یا کوئی بیماری پیدا ہو جاتی رسول اللہ وسطی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے پڑھا تو نے دونوں جگہ رسول اللہ اور رسول اللہ پڑھ لیا احمد آدمی یہ سمجھ چل ایسی لڑکی جس کا آٹا آ کے بکری کھا جائے اور اس طرح کے چھل پڑے تو سکتی مراد علی چلی اسقط لہا بھی اس کے مطلب میں دو قول ہیں قول تھے شرح الحلقہ پوری بات کھول کے رکھنی یا اسقط لہا بھی اے قالو لہا من سقط القول بسبب هذا يعني شخص سست کہا چلیے فقال سبحان الله والله ما علمت الا ما يعلم الصائغ وعلى على كبر الذهب الاحمر فبلغني الذي میں ان کے بارے میں وہ بات جانتی ہوں جو زرگر خالص سونے کے بارے میں جانتا ہے یعنی جیسے زرگر خالص ہونے کے متعلق کہے گا بالکل کھرا سونا اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے ایسے ہی علی حضرت عائشہ نہایت پاک دامن پاک باز ہیں قول شک و شبہ نہیں ہے چلیے وہ بلا مقبول ہے سن کا تعلق چلیے وہ بلا بلا بلا ذلك الرجل الذي قيل له قال سبحان الله والله ما كشفته كان قول ساقته یہ لو پہلے 596 صفحے پر مغازی میں آ چکا میں وہاں تقریر کر چکا ہوں مراد یہ ہے کہ اس سے پہلے چلیے قالت عائشة فقلت لها شيئا في سبيل الله قالت واصبر على وضعي عندي فلم يزار حتى دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم دخل وكذب تمرني على وضعي عن يمين حضرت صفوان قش کی شہادت جنگ آرمینیا میں ہوئی ہے وقد استنفنني ابواي عن يمينه وشماله فحمد الله واثنى عليه ثم قال بعد يا عائشه ان كنت قالت في سبحان الله ظلمت فتوبي الى الله فان الله يقبل التوبه عن عباده قالت ولك وقد جاءت امراه من الانصار فهي جالسه بالباب فقلت الا تتقي من هذه المراه ان تذكر شيئا فوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت الى ابي فقلت اجيبه قال فماذا اقول فالتفت الى امي فقلت اجيبه الله رسول فقالت اقول ماذا بیٹی کا معاملہ ہے لیکن رسول کی عظمت حیبت دلوں کے اندر ایسی ہے جس کا کوئی قیاس نہیں ہو سکتا فلما لم يجيب الله فشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما وعدت ثم قلت اما بعد فوالله لئن قلت لكم اني لم افعل والله يشهد اني لصادقه ما ذاك بنافع عندكم لقد تكلمت به مشرفه قلوبكم وان قلت اني فعلت والله يعلم اني لم افعل والله يعلم اني لم افعل لتقولن قد باعت اعترف به على نفسها واني والله ما اجد لكم ولكم مثلا والتمس اسمي عقب فلم اقدر عليه الا ما يوسف حين قال فصبرا جميلا والله المستعان على ما تصفون وانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناز تم تو اشد بنا تم تو ابن پہلے سے زیادہ مجھے غصہ آ گیا آنی چاہیے چلیے ابوایا تو میرے شکریہ کے لیے کھڑی ہو ان کے سر کو بوسا دیتے بھی ہوں. لا والله لا اقوم الا ولا احمد ولا احمدكما ولكن احمد الله الذي انزل براءتي لقسمتم وهما سب ناس کا کلمہ ہے اور حضرت عائشہ کو یہ حق ہوں. لقد سمعتم وقال لكم ولا غيرتم وقالت عائشه تقول اما زينب ابنه جحش فاصم الله بدينها فلم تقل الا خيرا واما اختها حمله فعلك فيما هلك وكان الذي يتكلم في مستعمل وحسان بن ثابت والمنافق عبد الله بن ابي وهو الذي كان يستوشي ويستوشي قريب كرتا ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وحمده قال فقال ابو بكر ان لا ينفع مثل من نافع بن ابدا فانزل الله ولا ياتي اولو الفضل منكم الى اخر الايه يعني ابا بكر وصاك ان يؤتوا للقربى والمساكين يعني مستعى إلى قول على تفقنا أن يسر الله لكم الله غفور رحيم حتى قال أبو بكر بلا والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا ودعا له بما كان يصنع اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے اگر کسی سے رشتے داری اور خون کا تعلق مستا نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی اس کو کوئی نفع نہ پہنچاؤں گا اللہ نے کیا کہ بجایا چلے الفاظ ان کو اللہ نے فضل گنجائش دی ہے وہ اپنے خراب داروں کی مدد کرنے کے سلسلے میں نہ لینے کی قسم نہ کھائیں اور پھر کیا فرما رہے ہیں اللہ کے پھر دونوں نے پھر اللہ یہ دینا تمہاری مغفرت کا سبب ہوگا. سمجھے معلوم ہوا وہاں کی بات الگ ہے اس دنیا میں کسی سے رنجش ہو وہ بات الگ ہے اللہ اپنے علم قدیم کے مطابق کر سکتے ہیں. وبن الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قول ولي يضرب من قبرهن على جيوبهن. امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ حضرات صحابیات نے آیت کے اترنے پر اس کے مطابق عمل کیا. وبه قال وقال احمد بن شبیب حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله النساء المهاجرات الاولى لما انزل الله ولي يضرب من قبرهن على جيوبهن شهقتنا مروة فاستمرنا به. وبه قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا ابراهيم بن ناطق عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول لما نظرت هذه الآية وَلِيَضْرِبْنِ بِالْخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ سال دنیا پر سایہ ہی چھایا ہوتا ہے کہ دنیا ذل کی طرف عائد ہے. دلیلا اے جعلنا الشمس علیہ دلیلا اے طلوع الشمس جعلناہ دلیلا علی الدنیا. اگر سورج قد طلوع نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے کہ سایہ کسے کہتے ہیں. ہم نے رات دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا اس شخص کے حق میں جو چاہتا ہے کہ اللہ کو یاد کرے یا اللہ کا شکر ادا کرے. اس لیے اگر کسی کا رات کا عمل چھوٹ جائے دن میں کر لے, دن کا عمل چھوٹ جائے رات میں کر لے, من میں کر دن شمار کر لے. چلیے ہمت نہیں پڑتی اٹھا ہوتا ہوں. ہم لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین اطاعت اللہ, قرۃ اعین کی تفسیر ہے. مطلب یہ ہے ہمارے ازواج ذریات کو مشغول بتاعت کر دے جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہے. وما شئن اقر لعین المومن من ان یرا حبیبہ اطاعت اللہ. مومن کی آنکھوں کے لیے سے زیادہ ٹھنڈک کا اور کیا سبب ہوگا کہ اس کو مشغول بتاعت پائے. سعید مذکر سعید کہتے ہیں ایسی آگ کو جو بہت بھڑکتی اور بعضوں نے کہا یہ اسماء جہنم میں سے. چلیے وقت سفر والے سرام استرام بھڑکنا. چلیے التوکل الشریر تمنا علی تقرا علی بن عملیت و عمل الجو رس المعدن رس المعدن اور بعض کہتی کنے کا نام بعضوں نے کہا بستی کا نام. چلیے جن رو رس اسماء و با یقال ما عبات به شیء لا یوتد به غرام غرام و قال مجاہد و عطا سرو و قال ابن عینۃ عاطیہ عطت علی الخزانی عطت علی الخزانی یہ سورہ حاقہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عتب کی مناسبت سے ہم کو ذکر کر دیا. عتب عدل قزانی ہوا کے قاضیوں پر سرکشی کی اس نے کسی کی بات نہیں مانی, اس لیے کہ اللہ کا حکم براہ راست اس کے پاس آیا. حشر الوجہ کی تفسیر کرتے ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ دنیا میں پاؤں سے چلاتے ہیں, وہاں جس کو چاہیں گے منہ کے بل چلا دیں. چلیے امام بخاری رضی اللہ تعالی اس آیت کا شان نزول بیان کیا, آسان کا ترجمہ بتایا. چلیے اور یہ صورت یہ آیتیں سب ایک ساتھ ہی اتنی ہی اسی لیے سب کے تحت وہی ایک قصہ ذکر فرمایا. استثناء جو ہے بعد روایت ساتھ استثناء بعد راج ساج میں اس کے طریقے سے روایت آ رہی اس بات کی دلیل چلی. نبی مہترا کا عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثني واصل عن نبی وائل بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر ان الله اكبر قال انت جعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم يقول قال انت قتل ولدك خشيه ان يتام ما قلت ثم يقول قال ثم انت دانيا بحل الذي جاري قال ونظر حيات حاصل حيات قصيده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدرون ما هو الا ان الله يقول ان نسلك حرم الله الا بالحق فبه قال كتبنا ابراهيم بن موسى قال اكبرني شام بن يوسف قال الذين قالوا اكبرني قاتلوا النبي رضي الله عنه انه صار سيدا جبل حال لمن قول فقال مؤمنا متعمدا من فوج فقرات عليه والذين لا يذكرون ما صلى حرم الله الا بالحق فقال سيد قرات على نفاق كما مرات علي فقال هذه مكيه وراء نفقت آية مدينية التي في سورة آية مدنية التي في سورة النساء قاسم بن ابي بزان جبیر سے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مومن کا عمل فضل کر کیا قاتل کی توبہ مقبول ہوگی, اور ان کا رجحان یہ تھا کہ مقبول ہوگی, اس لیے انہوں نے سورہ فرقان کی آیت والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن يلقى الذار كيلقى اثاما يضاعف له العذاب يهدد فيه مهانا الا من تاب وامن. تلاوت فرمائی. تو سعید بن جبیر نے جواب دیا, میں نے اسی طرح یہ آیت ابن عباس کے ساتھ پڑھی تھی, کے سامنے پڑھی تھی, تو انہوں نے کہا یہ تو مکیت النزول آیت میں اور سورہ نساء کی آیت ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها مدنية النزول ہے, یہ اس کے لیے مناسب. لعنت سے مراد تخصیص ہے, اور مطلب یہ ہے کہ سورہ فرقان کتنے جو تائبین کا استثناء ہے اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو ایمان لے آئیں, اور جو مومن ہو کر قتل کرے گا اس سے اس کا تعلق نہیں, وہ اس سے مخصوص مستثنا ہے. یہ ہے ابن عباس اور ان کے دل میں سعید ابن جبیر کی رائے. لیکن جو جمہور علماء فرماتے ہیں کوئی گناہ ایسا نہیں شرک کے علاوہ جس کی بخشش کا وصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا کرم سے بدھی فرما کریں, آیتوں میں یقین پر کئی جوابات دیتے ہیں جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. جواب یہ ہے کہ یہ جرم کی سزا ہے, لیکن سزا دینے والا قادر مختار ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وعید کا اجرا بھی کرے, ہو سکتا وعید کر دی ہو لیکن اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے. اور شیخ الاسلام علامۃ الانام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری کی حدیث بخاری اور مسلم نے ایک شخص نان ویاد میں قتل کیا اور پھر گزار من توبہ تھی تو آخر میں کہا گیا من یحول بین قبین توبہ. اس سے صاف ہی معلوم ہوتا کہ قاتل مومن کی توبہ مقبول ہے. آیت الفرقان آیت النساء سے منسوخ نہیں منافات نہیں, اس لیے کہ جس گناہ کے بعد وعید واری وہاں لوگوں کے وعید کے لیے شرط عدم توبہ ہے, کیونکہ توبہ کی نصوص میں اس کی تصریح ہے کہ جو توبہ کر لے گا اس کی بخشائش ہو جائے گی. اور ابن عباس وغیرہ جو فرماتے ہیں لا توبہ لو, اس سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ اللہ کا حق فوت ہوتا ہے, لہذا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کا حق توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. اور اگر کسی گناہ کا تعلق حق العبد سے بھی ہو تو یہ حق العبد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا, یہ تو ادا کرنے سے معاف ہوگا. لہذا اگر کسی شخص نے کسی مومن کو عمداً قتل کر دیا ہے تو یہاں اس نے حق اللہ بھی ظاہر کیا, حق العبد بھی ظاہر کیا, توبہ کرنے سے حق اللہ تو معاف ہو جائے, حق العبد باقی رہے گا, اس کی معافی نہیں ہوگی. اس کی معافی ارضاء مظلوم سے ہوگی, اور ارضاء مظلوم کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اللہ مظلوم کو اتنا اجر و ثواب دے دی کہ وہ راضی ہو کر اپنا حق چھوڑ دیں. چلیے واقع ہوا ہے. بعض علماء نے فرماتے ہیں کہ ثواب قال علی سعید بن عبد الرحمن نے افزا ہے, ابو عبید کی روایت میں اسی طرح ہے, اور غالب عبد الرحمن سے پہلے علم کا لفظ ساقط ہو گیا یا ابن کے لفظ میں تحریف ہو گئی, وہ نی بن گیا, اصل میں تھا امر ابن عبد الرحمن بن حمزہ, تحریف ہو کر امر نی بن گیا. حلقتن نظام کی تفصیل مقصود سے بھی وہی قال حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا قال حدثنا مصعب قال حدثنا مسلم بن مسروق قال قال عبد الله شمس القدم بين الدخان والقمر والروم والبطشة والنظام فسوف يكون النظام هلاكا وفي الاسلام الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة الشعراء وقال مجاهد تعبثون تبنون يعني بكل رجل آية تعبثون تعبثون بمعنى تبنون حزیم حزیم جو چھونے سے چور چور ہو جائے الوہا حبیم چلی اسی طرح سے ہم پروا کے ہوا ہے اور علامہ نہیں کہتی یہ صحیح نہیں سواب یہ کہ کہا جائے واللیکت والایکت مفرد و ایک یا کہا جائے جمع احا ایک میں کہتا ہوں یہ کلام بخاری نے وہ ویلا کی مجاد القرآن سے لیا اور مجاد القرآن میں ہے الایکت جمع احا ایک وہی جمع من الشجر ایکا کی جمع ایک ہے اور ایپ کہتے ہیں بن کو جہاں مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں اور لے کا بعض تو کہتے ہیں ایک ہی کا لے کا بن گیا حمزہ کا پتھا لام پر منتقل کر دیا گیا حمزہ حذف کر دیا گیا الیکا کا بن گیا الے کا اور بعض کہتے ہیں الیکا تو بن کے معنی نہیں ہے اور لے کا اس بستی کا نام جو وہاں واقع تھی چلی یوم ذلہ کی آزاد کیا یعنی یوم ذلہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن آزاد نے گھیر لیا تھا چلی موزوں میں معلوم کتوں کے کل جبلی لشیر نے مطلب آئے ختم کری رنگ فسا جدین المسلینا تفلو کا فسا جدین اس کے تفسیر میں اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں اے تقلب فی احوال المتحجبین آپ تہجد گزاروں کے احوال کو دیکھتے پھرتے ان کی تفتیش کرتے تھے اور بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے حضور جیسے آگے سے دیکھتے تھے نا آپ کی حالت میں اپنے پیچھے ہی دیکھا کرتے تھے نمبر تین بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آبا مسلمان تھے